Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 21 lipca, minęła 6. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Policjanci odnaleźli ciało dziecka. Są prawie pewni, że to 5-letni Dawid Żukowski. Jarosław Kaczyński zaapelował o poparcie dla Zjednoczonej Prawicy i wybór dobrego czasu dla Polski, a Grzegorz Schetyna zaapelował do opozycji o jedność. Policjanci odnaleźli ciało dziecka. To prawdopodobnie 5-letni Dawid Żukowski, poinformował Mariusz Mrozek ze stołecznej komendy. Niestety ta informacja, którą mam Państwu do przekazania, nie będzie informacją tą, która dawała tutaj nadzieję, nie będzie tą, którą jednak liczyliśmy, że będziemy mogli przekazać. Policjanci prowadzący poszukiwania na trasie pomiędzy Warszawą a Grodziskiem znaleźli ciało dziecka z prawdopodobieństwem graniczącym. Prawie z pewnością jesteśmy przekonani, że jest to Dawid. Jak powiedział Mariusz Mrozek, poszukiwania chłopca były największymi w historii polskiej policji. Uczestniczyli w nich także policjanci z Niemiec, strażacy i żołnierze. Minister spraw wewnętrznych podziękowała wszystkim za zaangażowanie w poszukiwaniach dziecka. W serwisie Trójki kolejne informacje. Przed kampanią wyborczą działaczy i wyborców mobilizuje lider Prawa i Sprawiedliwości. Podczas pikniku rodzinnego w Chełmie na Lubelszczyźnie Jarosław Kaczyński zaapelował o poparcie dla Zjednoczonej Prawicy i wybór, jak mówił, dobrego czasu dla Polski. Jesienią przed wyborcami decyzja, czy przedłużyć dobry czas dla Polski, czy pozwolić na powrót poprzedniej władzy. O takim wyborze mówił prezes PiS. Jarosław Kaczyński apelował też o poparcie dla Zjednoczonej Prawicy i podkreślał, że formacja starała się zapracować na swą wiarygodność i zaufanie Polaków. Przypomnijmy sobie choćby takie sprawy już zupełnie oczywiste. Obiecywano solennie, nie podniesiemy wieku emerytalnego. Został podniesiony. Myśmy go dopiero przywrócili do dawnego stanu. Szef PiS prosił też o mobilizację w kampanii wyborczej. Teraz są świetne sondaże, opozycja jakoś tak się to łączy, to dzieli, ale nic nie jest przesądzone. Wszystko może się zdarzyć, jest potrzebna pełna mobilizacja. Wybory parlamentarne odbędą się w październiku lub w listopadzie. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie prezydent Andrzej Duda. Z Chełma Karol Darmoros, Polskie Radio. O jedność apeluje do opozycji przewodniczący Platformy Obywatelskiej. Politycy PO byli na Podkarpaciu i w Małopolsce w ramach akcji Porozmawiajmy. Grzegorz Schetyna został zapytany o słowa szefa PSL, że PO to lewica. Polskie Stronnictwo Ludowe chce w ten sposób rozpocząć kampanię wyborczą, żeby dystansować się od innych partii opozycyjnych. To nie jest dobra droga. Nawet jeżeli nie jest się razem, idziemy równolegle, osobno, ale idziemy w ważnej sprawie i wspólnej. Walczymy o demokrację, o praworządność, o polską wieś, o podmiotowość w Europie. Proszę kolegów, przyjaciół z opozycyjnych partii i środowisk, żeby się nie spierać i nie kłócić. Był też apel do lidera Prawa i Sprawiedliwości o debatę po tym, gdy zostanie już ustalony termin wyborów. Polska wzywa Iran do poszanowania wolności żeglugi i natychmiastowego wypuszczenia brytyjskiego okrętu, poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Napięcia w Zatoce Perskiej stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu morskiego i lotniczego, globalnego rynku dostaw energetycznych, a także bezpieczeństwa i stabilizacji w regionie Bliskiego Wschodu, napisało MSZ. Tankowiec Stena Impero został przejęty w cieśninie Ormus. Według Teheranu doszło do kolizji z łodzią rybacką, po której Łódź wzywała pomocy, co statek zignorował. Zarówno tankowiec, jak i jego 23-osobowa załoga są w jednym z irańskich portów. Władze Iranu zapowiadają, że pozostanie tam do zakończenia śledztwa. Na koniec przenosimy się do Pucka. 2 dni koncertów, warsztatów, spotkań z muzykami i dziennikarzami Polskiego Radia. To oczywiście kolejna odsłona festiwalu Lata z Radiem. Radio jest zawsze z nami od rana, już od samego rana. Słuchamy i w samochodzie jadąc, i w domku. Jak jest Polskie Radio po kaszubsku? Jak to przetłumaczyć? Polskie Radio, a dziennikarz to jest gazetnik. Jesteśmy słuchaczami Lata z Radiem. Ja tak naprawdę bardzo chciałam zobaczyć Romana Czojarka, ale się spóźniłam. Melodyjka przepiękna, słuchało się wszystkiego i przebojów, i komentarzy. No wrażenia były super i taki sentyment został u nas do dzisiaj. Od dziecka pamiętam Lato z Radiem, bo mama moja jest wierną słuchaczką radiowej jedynki, więc zawsze Polka dziadek, wakacje, fajna pogoda, wyjazdy, czy to w domu, czy w samochodzie. Kolejne koncerty w ramach festiwalu Lata z Radiem 9 i 10 sierpnia w Stalowej Woli oraz 30 i 31 sierpnia w Krakowie. Wstęp na wszystkie festiwalowe wydarzenia jest bezpłatny. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Muzyka. Synoptycy zapowiadają dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne deszcze i burze, głównie na wschodzie, w centrum i na południu. Na termometrach od 22 stopni nad morzem i 24 na północnym wschodzie oraz po Morzu Zachodnim do 31 na południowym wschodzie. W czasie burz porywy wiatru do 80 km na godzinę, a na południowym wschodzie do 100. Trójka. Program trzeci. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa pięknie po wakacyjnym urlopie. To będzie bardzo historyczne spotkanie. 609 lat temu, 15 lipca, na polach Grunwaldu rozegrała się największa bitwa religijna średniowiecznej Europy. Opowieść zaczniemy od wyjaśnienia rycerskich powinności. Rycerska rzecz z miłości i godności wzięta. Miecz to krzyż i śmierć, szlachetna i święta. Kto wojuje mieczem, ten od miecza zginie, mówi Pan. Śmierć tak godna testamentem Chrystusowym dana. Też znaczy, iż rycerstwo duszy jest osłoną, twierdzą duszy jest niczym niewzruszoną. 77 razy masz przebaczyć się, mówi Bóg, ale mieczem nie przyjaciół wstrzymać u kościoła wrót. Cnót z rycerstwem zmiętych przenajściślej, czystość czynów słów i szlachetność myśli. Miejcie biodra przepasane, tak powiedział Chrystus Pan. Pas ten święty testamentem Chrystusowym dany nam. Stal niweczyć winna cnót, ospałość dać wytrwałości, wytrwałości stałość. Obóż ostróg stal to oścień, co świętego Pawła budł, by rycerstwa nie odwiodła pycha od anielskich cnót. Stal osłania przed plugastwem tłumu niezawisły wzrok, tudzież skarb rozumu. Rzeczą godną wznosić oczy kędyl śni, niebieski blask, nie obracać ich do ziemi, ale do wysokich gwiazd. Też miecz i pas na próżno ciała nam obarcza, hełm i ostróg stal mi zacznie wystarcza. Próżno żyje, próżno ginie, kto rycerski obrał stan. Próżno jeśli nie miłuje, jak miłował Chrystus Pan. We'll be right back.